Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselam ala hayra halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitabı kitabullah ve efdalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin ve sahibihâ finnâr ve bis senedil muttasile ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم بسبب الدهر أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. عزيز ومحترم مسلمان kardeşlerim, Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerinden bir miktarını Ramuzül Ahadis isimli eserden okumaya devam edeceğiz. Hadis-i şeriflerin izahına geçmeden önce evvelen ve hasseten Efendimiz başımızın tacı, rehberimiz, numune-i imtisalimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek muazzez ruhu saadeti için, sonra sair enbiya vel mürselinin, evliyaullahın cümlesinin ve hasaten ashab-ı kiram rıdvanullahi teala aleyhim ecmain hazaratından üstadımız hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan cümle saadat-ı meşayihimizin ve hasaten eserin müellifi Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretlerinin bu eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar böylece vasıl olmasına yardım etmiş, emeği geçmiş olan cümle ravilerin ve ulemanın ve hasaten uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere bu mescid-i şerife cem olmuş olan siz kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhları için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif hediye edip öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Az önce Arapça metnini okumuş olduğum hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Allahu Teala Hazretlerinden nakil ve rivayet yoluyla şöyle buyuruyor. Yani hadisi kutsi okuduğumuz. Kâlallahu azze ve celle, aziz ve celil olan Allahu Teala ve tebarek Hazretleri buyurdu ki yu'zini, beni ezalandırır, bana eza verir. Kim? İbn-i Adem'e, Ademoğlu. Şu insan denilen nesil, şu Hazreti Adem aleyhisselamın soyundan gelen mahluklar, bu insanoğulları beni ezalandırır. Neden? Bisebbid dehre. Dehre sövmek suretiyle. Enet dehru, dehir benim. Biyediyel emru, biyedeyyel emru veyahut iş benim elimdedir. Ukallibul leyle ve nehar, geceyi gündüzü ben peş peşe getiririm, değiştiririm. Bu hadis-i şeriften ne mana çıkıyor? Önce dehir nedir? Dehir zaman demek. Zaman. İnsanoğlu, edepsiz insanoğulları, terbiyesi kıt olanlar, başına biraz sıkıntılı bir hal geldi mi, ağzını açar, gözünü yumar, zamana söver. Allah kahretsin diye mi başlar artık? Nasıl başlarsa bir yerden başlar, öbür taraftan çıkar gider yani. Söver. Sebp etmek, sövmek demek. Zamana sövüyor. Ve Peygamber Efendimizin bize naklettiğine göre Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, Ademoğlu böyle zamana sövmekle beni ezalandırır. Neden zamana sövüyor adam? Ezalandırmanın sebebini bulmak için bu sorunun cevabını bulmak lazım. Zamana sövmüş, Allah-u Teala niçin ezalanıyor? Bir kere sövmek kötü bir şey de, takdire rıza göstermiyor. Daha önce, geçen hafta geçmedi mi hadis-i şerif? Benim takdirime rıza göstermeyen, benim hükmüme razı olmayan, benden başka bir Allah bulsun. Başka bir Rab bulsun dememiş miydi hadis-i şerifte? Takdire rızası yok, sövüp sayıyor. Zaman dediğin ne? Evet dehru, zaman benim. Yani zamanı ben halk ettim. Ben yarattım. Geceyi, gündüzü benim elimdedir. Peş peşe getiren benim. Eğer geceyi ebedi kılsaydı, kim gündüzü getirebilirdi? Eğer gündüzü ebedi kılsaydı, istirahat edeceğimiz geceyi kim getirebilirdi bize? Rahmetinden geceyi gündüzü yaratmış da bize ihsan eylemiş. Hocam gündüzün rahmet olduğunu anlıyorum da gecenin rahmet olması nasıl oluyor? Gece olmasa da o zaman görsen. Sen müptelayı gama sor kim geceler kaç saat. Bir hasta olanlara bir sor bakalım. O gece uyuyamayanlara. Sabah nasıl geliyor mu bak. Sen akşamleyin uyuyorsun. Bismillahirrahmanirrahim der misin demez misin? Unutur musun bilmem. Yatağa yatıyorsun uyuyorsun. Sabahleyin namaza zor kalkıyorsun. Ve bu uyumanın bir nimet olduğunun farkında değilsin. Ama bir de hastalara sor bakalım. Sabah oluyor mu? Nasıl oluyor? Hastanelerde hiç kaldın mı? Acaba ne zaman gelecek şu hemşireler? Acaba ne zaman gelecek şu hasta bakıcı? Diye bakarsın saat 2, bakarsın saat 2 geçiyor. Gene bakarsın 3 geçiyor. Gene bakarsın çok zaman geçmiş gibi gelir, bakarsın 5 geçiyor. Bir türlü bitmez o zaman. Demek ki Allah-u Teala Hazretleri her şeyi hikmetiyle yapan, her şeyinde sonsuz, hadsiz, hesapsız akılların erdiği, ermediği hikmetler, faydalar bulunan Allah-u Teala Hazretleri geceyi yaratmış. Neden? وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَيْ Geceliğin istirahat edeceksin de ondan. Işığı kapatmasan küçük bebek bile uyumuyor. Işık açık kaldı mı seninle sabahlıyor bakıyorsun. Küçücük bebek ama oynayıp duruyor. Işığı kapatıyorsun da biraz sonra bakıyorsun dalmış. Tamam. Geceyi bize istirahat için şey yapmış. Allah-u Teala Hazretleri. Gece istirahat ediyoruz, gündüz çalışıyoruz. Gündüz geçimimizi sağlıyoruz. Ekimimizi ekiyoruz, işimizi yapıyoruz. Paramızı kazanıyoruz gece. Gece istirahat ediyoruz, gene ertesi gün dünyaya çalışalım diye. Geceyi gündüzü böyle yaratan Allah-u Teala Hazretleri olduğuna göre zamanı ne seviyorsun? Yani neticede sen Allah'ın sana musallat ettiği şeylere rızan yok. Ondan dolayı başkasını bahane ediyorsun ama neticede nereye varıyorsa o laf besbelli. Nereye vardı? Onun için öyle zamana sövmek, ona sövmek, buna sövmek, Allah bu zamanı kahretsin bilmem filan gibi hani böyle şeyler yok. Edepli bir Müslüman ise hadiselerin arkasındaki faili hakikiyi gör. Bu geceyi, bu gündüzü yaratan, başa bu hadiseleri getiren, seni yaratan, yaşatan, sonra öldürüp de tekrar huzuruna getirecek olan, diriltecek olan Allah-u Teala Hazretleridir. Allah-u Teala Hazretlerinin takdirine rıza göster, edebini takın demek oluyor. Yani bu hadis-i şeriften çıkan dersler bunlar. Sövmek umumiyetle kötü ama bir de zamana hasreten böyle ileri geri laf söylemek neticede böyle bir noktaya götürdüğü için Allah-u Teala Hazretleri memnun olmuyor. Bu gibi ifadelerde. Diğer hadis-i şerife geçelim. Kâlallah اِذَا هَمَّ عَبْد۪ي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَاِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا اَشْرَ حَسَنَةٍ اِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ وَاِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ اَكْتُبْ عَلَيْهِ فَاِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın Resulullah'tan şöyle nakletmiş. Naklettiğine göre Resulullah buyurmuş ki, Kalallah, Allahu Teala Hazretleri buyurur ki, gene hadisi kutsi oluyor. İfadesi Peygamber Efendimizin ağzından çıkıyor ama Allahu Teala Hazretlerinin kelamı olmuş oluyor. İza hemme abdi bi hasenetin, benim bir kulum, benim kulum bir iyilik yapmaya himmet ederse, kalkışırsa, şu iyiliği yapayım diye kalkışırsa, velem ya'melha, böyle niyet ettiği halde sonra da yapmazsa onu, gideyim filanca hastayı ziyaret edeyim dedi, mani çıktı yapamadı. Veya gideyim falanca kimseye yardım edeyim, zavallı çok yardımcısız kaldı, gidemedi filan. Neyse, böyle bir iyiliğe niyet etti, yapamadı. Ketebtuha lehu haseneten, ben ona bu yaptığı işi, yapmadığı işi yapmış gibi sevap yazarım, hasene yazarım. Yapmadığı halde, niyet etti, iyi niyetle o tarafa yöneldi diye, o iyiliği yapmaya niyet etti diye ben ona hasene yazarım. Yani o iyiliği yapmış gibi yazarım. Fe'in amileha, eğer o niyet ettiği iyiliği yapmaya muvaffak olur da yapabilirse, yaparsa ketebtüha aşra hasenatin, o zaman bir iyilik yazmam onu. Fazl-ı keremim ile 10 iyilik yazarım. 10 mislisiyle yazarım. Yani karşılığını 1'e 10 veriyor. Bir iyilik yapmış gibi değil de sanki 10 iyilik yapmış gibi. Bir fakir doyurmuş değil de sanki 10 fakir doyurmuş gibi. 10 misli büyütüyor şeyi. Öyle ecir veriyor. O kadarla da kalmıyor. İlâ seb'i mi'eti dıfin. 700 misline kadar artabilir bu. 10 mislinden 700 misline kadar artabilir. Yani sen bir fakir doyurursun, 700 fakir doyurmuş gibi olabilir yani. Neye göre bu? Neye göre 10, neye göre 700 misli? Senin terbiyene göre, senin edebine göre, senin nezaketine, senin zarafetine, senin kulluktaki inceliğine, hassasiyetine, zekana göre. Müslümanlık da zeka işi demiştik ya, Müslümanlık da akıl, fikir, zeka, düşünce, gayret işi. Öyle güzel yaparsan, edebine uygun yaparsan 700 misli alabilirsin. Hani daha önceki haftalarda geçmemiş miydi? Vera sahibi bir kulun 2 rekat namazı 1000 rekat yerine geçer diye. Günahlardan sakınan, edepli, gayretli bir kul 2 rekatçık namaz kılıyor, 1000 rekat yerine geçiyor. Farklı, aklı ticarette, işte, güçte olan insandan farklı olacak. Elbette adalet öyle gerektiriyor. Halisane yapan ile öteki türlü yapan arasında elbette bir fark olacak. Allahu Teala Hazretlerinin lütfuna var ki, yapmadığı zaman bir hasene veriyor, yaptığı zaman 10 mislinden 700 misline kadar verdiğini ifade ediyor. Ve idâ hemme bi seyyiyetin, eğer bir kötülük yapmaya kalkışırsa, himmet ederse, velem ya'melha, onu yapmazsa, lem ektub aleyhi, onun aleyhine bir günah yazmam. Yani günaha niyet etti diye yazmam. Yazabilirdi de. Çünkü gönülden geçenler de, aklen düşünülenler de, efendim işlenenler de insanın aslında hesabına geçmesi lazım da lütfu kereminden affediyor Allahu Teala Hazretleri. Yazmam. Hatta bir başka rivayetten hatırlıyorum ki, vazgeçti diye gene bir sevap yazarım. Vazgeçti diye sevap yazarım. Fe'in amileha, kötülükten kendisini alıkoyamadı da o niyetlendiği kötülüğü de yaparsa, o zaman bir misli günah yazarım. Yani bak, cehenneme gidenler ne kadar kendilerini zorlayarak, ille böyle zorla cehenneme gidiyorlar. İyilik yaparsa 10 mislinden 700 misline veriyor. Katsayı farkı var. Oraya iltimas var. Orada çok şey var. Sevap kazanmak kolay. Bir iyilik yapacaksın, 700 misli alacaksın. Bir kötülük yapacaksın, 1 misli. Demek ki biz ne kadar edepsiziz ki. Ne kadar günahta gayreti çok. Ne kadar günahta çalışkan insanlarız ki. Bu katsayı farklarına rağmen yetişiyoruz da o iyiliklere, onları da geçiyoruz da hesabımız aleyhimize tecelli ediyor da cehenneme gidiyor insan. Yani cehenneme gidene hakikaten oh olsun demekten başka bir çare yok. Hak etmiş oluyor. Allah-u Teala Hazretleri kullarına zulmetmiş değil ki. Kaç defa peygamberler göndermiş, ikaz etmiş. Ondan sonra bir insan kötülük işledi mi onların affedilmesi için çareler var. İstiğfar var, tevbe var. Gözyaşı dökerse günah kalmaz, istiğfar ederse günah kalmaz, namaz kılarsa günah kalmaz, hacca giderse günah kalmaz, Ramazan'da oruç tutarsa günah kalmaz. İki namaz arasındaki günahlara kefarettir. İki oruç, iki Ramazan aradaki günahlara kefarettir. İki hac aradaki günahlara kefarettir. Hepsi silme, temizleme, koruma, kurtarma, insanın günahların belasından uzaklaştırma çareleri. Bütün bunlara rağmen insan gene cehenneme giderse demek ki amma çalışmış ha cehenneme gitmek için yani. Olağanüstü bir gayret sarf etmiş ille cehenneme gideceğim diye. Gidersen git. O zaman hak etmiş yani. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize akıl insaf versin. Böyle lütfu çok, keremi bol, hadsiz hesapsız nimetlerle şefkatle, merhametle böyle muamele eden bir Mevla'nın, bir aziz, celil Allah'ın kuluyuz. Bunca fırsatlara rağmen aman yarabbi. Ne kadar zalim insanlarız ya. Zalûmen cehûlâ diyor ya ayet-i kerimede. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. İnsanoğlu bu emaneti yüklendi, kabul etti. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. O çok zalimdir, çok cahildir. Mübalağa sigasıyla çok zalimdir, çok cahildir. Hakikaten de çok zalim. Şöyle bir çevrene bir bak. Kan gövdeye götürüyor. Yani ben gazete okuyamaz hale geldim. O Suriye'de o onu kesiyor, bu bunu kesiyor. Irak, İran hududunda o onu kesiyor, bu bunu kesiyor bilmem. Dünyanın her yeri Allah korusun yani. Mezbaha gibi yani. Zalim değil mi? Zalimin zalimi insanoğlu. Neden? Birazcık insaf ediverse, biraz merhamet ediverse, biraz da onun da canı olduğunu düşünüverse, onun da bir kalbi olduğunu düşünse, onun yerine koysa yapmayacak ama herkes, hepsi benim olsun, ötekisi ne yaparsa yapsın diyor. Hem cahil, hem çok cahil, hem çok zalim. Cahil çünkü sonunda başına nelerin geleceğini düşünemiyor, bilemiyor. Allah-u Teala Hazretleri gözümüzden gaflet perdesini kaldırsın. Aklını başına devşiren zeki insanlardan eylesin. Zeka istikbale ait tehlikelerden kendisini koruyabilmek kabiliyeti. Şimdiden kendini koruyamazsan istikbale ait tehlikelerden sen akıllıyım diye geçinme. El-keyyisü men dâne nefsehu ve amile limâ ba'del mevt. Zeki kimse, kurnaz kimse o kimsedir ki nefsini zapt eder de ahiret için hazırlık yapar. Öteki bu dünyaya dalıp gidenler istediği kadar kendilerini zeki sansınlar. Yutsunlar kitapları isterse. Aklı olsaydı ebedi hayatı kurtarmaya çalışırdı. 80 yıllık hayata bu kadar çalışıyor. Yarısı geçmiş. Yarısında ne olacağı belli değil. 80 yıllık hayata bu kadar gayret sarf et. Ahireti hiç düşünme. Akıl işi mi? Diğer hadis-i şerif. قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا اَحَبَّ عَبْدِي لِكَائِ اَحْبَتُ لِكَائِهُ وَاِذَا كَرِهَ لِكَائِ كَرِهْتِ لِكَائِهُ Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki, diyor Peygamber Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre, kulum beni sevdi mi, benimle kavuşmayı sevdi mi, bana kavuşmayı arzu etti mi? Ahbettu likaehu. Ben de ona kavuşmayı severim. O beni sevip isteyip dururken ben ondan ayrı durur muyum? Demek ki ayrılıklar hep bizden. Yine kabahat bizde. Ve izâ kerehe likai, benimle kavuşmaktan hoşnut olmuyorsa, istemiyorsa onu, kaçınıyorsa, kaçıyorsa kerehtu likaehu. Allah-u Teala Hazretleri kainata muhtaç değil ki, mecbur değil ki başına çalınsın senin şeyin kulluğu der. O da şey yapmaz. O da o kula mülaki olmayı istemez. Nika kavuşma. Allah-u Teala Hazretlerine kavuşmak isteyen Allah da ona kavuşmayı istediği için muradına erer. Hani arayan Mevlasını da bulur demişler. Demek ki boşuna söylenmemiş söz. bir hadis-i şerifin manasına uygun. Arayan bulur. İsteyen kavuşur. Hiç istedin mi? Bu bana benden yakın olan Allahu Teala Hazretleri bana bunca nimetleri gönderiyor. Ve huve ma'akum eyne ma'kuntum. Nerede olsanız yanımda. Ayet-i kerime böyle. Nerede olsanız o sizin yanınızda diyor. Fe eyne ma tuvellu fe semme veşhullah. Yönünü nereye dönsen Allahu Teala Hazretleri orada diyor. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insanoğluna onun şah damarından daha yakınız diyor. Hiç merak etmiyor mu insanoğlu? Hiç kendisine bunca hediyeleri gönderen, bunca nimetleri veren, bunca izzeti, ikramı bahşeden, kainatın en yüksek mahluku yapan, kuşları, koyunları, atları, develeri, balıkları, her mahluku ona musahhar kılan, hepsini kullanmasına izin veren, asmasına, kesmesine, pişirmesine, yemesine izin veren, kainatta halife yapan Allahu Teala Hazretlerine, bu sıhhati veren Allahu Teala Hazretlerine, bu aklı veren Allahu Teala Hazretlerine, bunca kafirin arasından İslam nimetiyle müşerref kıldığı, kılmak suretiyle şerefli kıldığını böyle düşünüp de insan bunca nimetin sahibini aramaz mı yani? Bu kadar yakınımdaymış. Niye ben ondan uzağım? İdrak farkı. Sen idrak etmedikçe uzaktasın. O gene senin yakınında ama senin idrakın uzak. Yani elinde idrak imkanın da var. Çalışmıyorsun, uzaklarda kalıyorsun. Bak çünkü sen istemeyince o da istemez ki. Sen ona kavuşmayı istemeyince o da senin sana kavuşmayı istemiyor. Açmıyor senin gözündeki perdeyi. Gönlündeki şeyi, pası gidermiyor. Bekliyorsun. Görmedim ki ben diyorsun. Gören görüyor, eren eriyor, ulaşan ulaşıyor. Zevkten zevke, makamdan makama uçuyor. Ben bir şey görmedim diyorsun. Göremezsin ki istemeyince. İsteyeceksin. Yanacaksın, yakılacaksın. Bir akşam biraz tuzlu yemek yesen gece hep sular görür. İçin kavrulur. Tabii burada kim bilir daha nice ince manalar var. Lika kavuşmak ama yani biz hep işi bu dünyada kavuşmak tarafından tutturduk. Tabii ve ileyhi türcaun öleceğiz Allahu Teala Hazretlerine döndürüleceğiz. Kavuşmayı istemez mi insan? Yani hayat mı iyi, ölüm mü iyi? Yaşamak iyi işte, bak yaşayıp gidiyoruz filan der herkes yani normal olarak ama Mevlana Celaleddin Rumi de ne demiş? Ben öldüğüm zaman sakın benim arkamdan ağlamayın, üzüntü günü değil sevinç günü demiş. Sakın vah vah yazık yazık demeyin, şeytana uyunca insanın durumu yazık yazık olur yani yoksa böyle bir şey yok ki. El firak el firak eyvah ayrılıyoruz filan demeyin, ben ayrılmaya gitmiyorum kavuşmaya gidiyorum diyor şiirinde. Diyebiliyor musun böyle bak? Nasıl? Şebi Arus demiş. Vefat edeceği günün adını düğün gecesi koymuş. Düğün bayram. Allahu Teala Hazretlerine kavuşacak. Tabii öyle olması için insanın asi olmaması lazım. İnsanın Allah'ın has kulu olması lazım. Yolunca gitmesi lazım. Yanması, yakılması lazım ki ah şu hayat, şu yük bir gitse omuzumuzdan da bir kavuşsak diye o zaman yanıp yakılacak ama asi mücrim olunca tabii insan utanır huzuruna çıkma. O zaman eyvah şimdi huzuruna çıkınca bir de hesap vereceğiz. Kulum sen buyurdun buyrumu tutmadın nedir bu halin derse benim halim nice olur o zaman bucak bucak kaçıyor insanoğlu tabii. Yani buradan bu hadis-i şeriften bir de şey anlaşılıyor. Ölümü de sevecek Müslüman. Kafir hayatı sever. Devyu amneru elfe sene. Keşke bin yıl yaşasa diye. Bin yıl yaşasa diye. Temenni eder kafir. Kafir ölümü sever. Müslüman kafir hayatı sever. Müslüman ölümü sevecek. Buradan biraz da o mana çıkıyor. Bir hadis-i şerif hatırladım. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz kim canı gönülden şehit olmayı temenni etmezse o bir çeşit nifak üzere ölür. Canını verebileceksin yani. Cömertsen Allah yolunda diyemeyiz. Yani kolay bir şey değil ama yani o duyguya Allah yükseltsin bizi. Canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey dil. Ne niza eyleyelim, ne senindir ne benim. Canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey dil. Ne niza eyleyelim, ne senindir ne benim. Canı sevgili istemiş, ver benim yolumda, ver demiş canı. Vermemek olmaz. Ne diye uğraşalım diyor. O can ne senin ne benim, onun malını istiyor, kendisinin şeyini istiyor diyor şair. Canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey dil. Ne niza eyleyelim, ne senindir ne benim. Al ya Rabbi, senin yolunda feda olsun. Minel müminine ricalun sadaku ma ahadullahu aleyh. Müminlerden öyle er kişiler vardır ki sadaku ma ahadullahu aleyh. Allah-u Teala Hazretleriyle yaptıkları anlaşmaya, verdikleri söze sadıklar. Er meydanına girmiş, kılıcı kırılıncaya kadar, eli, ayağı, vücudu delik deşik oluncaya kadar çarpışmış, cennet var mı diye sormuş. Allah yolunda çarpışırsam şehit olur muyum, cennet var mı? Var. Peki demiş, ben de bu yoldayım. Girmiş, o ayet-i kerime onun üzerine nazil oluyor. Minel müminine ricalün, müminlerden öyle kullar vardır ki, er meydanına girdiler, sadakû mâ ahedullâhe aleyh, Allah'la vaat ettikleri, o sözleştikleri hususa sadık olarak verdiler canlarını. Biz veremiyoruz. Veremeyorsan o zaman omuzuna zilleti gelirler, yapıştırırlar bir şeydi, demirli etiket gibi yapıştırırlar. Halının kenarına demirli zımbayı taktıkları gibi hor zelil olursun. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ahiret, ahir zamanda ümmetler tabaklara üşüştükleri gibi sizin üzerinize çullanacaklar. Tabaktaki yemeğe, tatlıya nasıl herkes elini uzatır, kapışır, yutar. Ümmet-i Muhammed'in üstüne öteki milletler saldıracaklar, yağmalayacaklar. Diyorlar ki, ya Resulallah, o zaman bizim adedimiz az mı olacak? Hayır, belki bugünden de fazla olacaksınız. Fakat sizden önceki ümmetlerin hastalıkları size bulaşmış olacak. Nedir o hastalıklar? Bir, dünya sevgisi. İki, ölümden korkmak. Kerahiyetül mevt. Ölümden korkmak. İkisi, birincisi de hubbud dünya. Dünyayı sevmek. Ah ben bu dünyadan nasıl vazgeçerim? Bak gölün kenarında ne güzel köşküm var. Yazın motorum var. Motora binerim, balık tutarım. Akşamları efendim balkonda çay demlenir. Eş dost gelir. Oh semaverler kaynar. Ön tarafta efendim televizyonu kurulmuş. Renkli televizyon. Şimdi Amerika uzay uydusu da atacakmış. Amerika'nın 80 bin türlü programını da buradan artık önümüzdeki seneler seyretmek mümkün olur artık. Ne çıplaklık kalır ne giyiniklik kalır artık. Efendim her türlü zevk var, sefa var, plaj var, eğlence var. Efendim dünyanın çeşitli gezilecek yerleri var. Parası oldu mu insan? Atlamalı uçağa, binmeli vapura. Akdeniz sefaları var, Amerika sefaları var, Kanada var. Hava kışsa İsviçre'ye gider insan. Kayar kayaklarda, efendim o güzel otellerde akşamları içkileri içer, yapar filan. Bu dünya bırakılır mı? O dünyayı bırakamazsan bir gün o dünya seni bırakacak. Öyle bir bırakacak ki birdenbire bakacaksın, bir bitmeyecek zevk verirken beste, bir tel kopar, ahenk ebediyen kesilir. Senin çok hoşuna gidip dururken bu dünyanın sazı tımbır tımbır çalarken tel birden bir kopu verecek. Böyle mi olacaktı? Böyle olacaktı ya. İşte hadis-i şeriflerde, işte ayet-i kerimelerde o telin kopacağı, birdenbire kopacağı bildiriliyor da ondan ikaz ediliyor. Ama ben burayı çok sevdim. Burası 80 yıl. 100 yıl veya 120 yıl. Yani istersen biraz daha senin hatırın için büyük bir rakam söyleyeyim. Burası fani. Orası halidine fiha ebeda. Ahiret ebedi. Sonra emin olun bu dünyanın bu parasında, bu kulunda, bu zevkinde, bu safasında, efendim köşklerinde aslında büyük bir zevk yok. Çünkü onlara sahip insanlarla bakıyoruz bizim gibi muzdarip. Onların da başı dertte. Şu mesela İran Şahı'nı düşünün. Biz İran'a gönderdiler, gezdik, geldik, gördük. Bir saraylar yapmış ki tarif edilmez. Öyle süslerle süslemiş ki odaları, altından perdeler yapmış. Altından dokunmuş perdeler. Yani o perdenin tarifini yapamam kelimelerle. O odaların her köşesini parmak ucu kadar, tırnak kadar küçük aynaları böyle çeşit çeşit eklemiş, yapıştırmış. Kimisini gümüşlü yapmış, kimisini altınlı yapmış. Ziynetler, süsler. Ama bunca süse, ziynete rağmen dünya başına dar geldi. Allah dar getirir mi? Getirir. Müslümanlara da bir kere öyle olmuştu. Müslümanlar Hüneyn gazvesinden evvel şöyle Müslümanlar şöyle baktılar ordularına. Vadi dolusu asker. Bugün bizi kim yenebilir dediler. Eskiden biz 313 kişiydik. Efendim bilmem Uhud'da şu kadardık, Bedir'de bu kadardık. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Bu koca orduyu kim yenebilir? Sen misin Allah'tan gayrı şeye güvenen? Ordunun çokluğundan mı sanıyordun sen zaferi? Bir sıkıntı verdi Allah-u Teala Hazretleri. Düşmanın karşısında öyle sıkıldılar ki وَدَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُلَّتْ Yeryüzü bunca genişliğine, göğünün meydanının genişliğine rağmen başlarına dar geldi. O para sahipleri de mesut olmuyor. Çünkü insan bir kere baklava yer, iki kere baklava yer, 50 defa yedirmeye kalkarsan bu sefer yememeye çalışır. Kamçılasan yemek istemez. Demek ki tat baklavada değilmiş. Başka şeydeymiş. Allah insana ağız tadı verirse tuz ekmekle de verir o tadı. Allah yolunda giden bir insanın, Allah'ın rızasına uygun ömür geçiren bir insanın lezzetini şu kainatın bütün zenginleri bir araya gelse bir anının lezzetini şey yapamazlar, satın alamazlar. Onun için Evliyaullah'tan bizzat diyor ki Allah-u Teala Hazretleri'nin bize verdiği nimetleri, lezzetleri şu hükümdarlar bilseler ordu çekerlerdi üstümüze elimizden almak için bu nimetleri diyor ama bilmiyorlar tabii ne olduğunu. Onun için emniyetteyiz diyor. Bu hayatın da kendine göre zevkleri, lezzetleri vardır. Lezzet için Allah'a kulluk edilmez ama Allah o lezzeti gene mükafatan veriyor. Daha mesut oluyor hatta belki insan. Onun için lezzeti vesaireyi bir tarafa bırakıp Allah'ın rızasına bakmak lazım. Allah-u Teala Hazretlerine karşı kulluk vazifesini ifa etmeye çalışması lazım insanın. Aklı varsa Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi akıllı kullar eylesin. Kâle Allah-u Teala وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِ فَلْيَخْلُقُ حَبَّةً اَوْلْ يَخْلُقُ دَرَّةً اَوْلْ يَخْلُقُ شَعِيرَةً Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet eylediğine göre buyurmuş ki Allah-u Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Yaratmaya kalkışan kuldan daha zalim kim vardır? Yaratıcılık iddiasına kalkışan kuldan daha zalim kim vardır? Benim yaratmam gibi yaratmaya kalkışıp da böyle yaratıcılık yapmak isteyen kuldan daha zalim kim vardır? Hadi bakalım güçleri yeterse bir habbe, bir tane, bir hububat tanesi yaratsınlar. Veyahut bir zerre yaratsınlar. Küçük bir zerre yaratsınlar. Veyahut bir arpa tanesi yaratsınlar, diyor. Şimdi bu kimler hakkında söylenmiş? Kim bu böyle Allah-u Teala Hazretlerinin yaratma sıfatına benzer işe kalkışan? Bunun manası yani resim, heykel yapanlar. Resim, heykel yapmak İslam'da makbul değil. Hocam güzel sanatları öldürüyor mu İslamiyet? İslamiyet'te o kadar başka güzel sanatlar var ki illa haramla mı yapacaksın güzel sanatı? Dansözlük de bir güzel sanat diyorlar. Yasak işte. Efendim oryantalist dansmış veya şuymuş buymuş çok bedi duygular bilmem nelermiş. Bir sürü terane bir sürü yalan maval marta var. O heykeli yapıyor, ondan sonra tapınmaya yol açıyor. Onun için İslam'da gölgesi yere düşen bilhassa tasvir yapmak doğru değil. Lanallahul musavvirin. Allah tasvir yapanlara lanet etmiştir, heykel yapanlara lanet etmiştir diye efendim hadisi şerifler var. Şimdi hadi bakalım Allah-u Teala Hazretlerinin yaratmasına mukabil bir şey yaratma yapabileceklerse yapsınlar diye söylediği cümlelere bakalım. Hadi bakalım bir hadde yaratsınlar, bir hububat tanesi yaratsınlar diyor. Hakikaten yaratamazlar. Yani bugün hani fen ilerlemiş insanlar koca gemi gibi metal parçalarını uçak diye havalarda uçuruyorlar. 700 kişilik bilmem kaç kişilik efendim tonlarla yük taşıyabiliyorlar filan. O kadar büyük işler yapıyorlar ama bir habbe yaratamazlar. Çünkü habbenin içinde hayat var. O habbeyi, küçücük habbeyi dikiyorsun, koca ağaç oluyor, bitki oluyor. Ondan sonra kendisi gibi kaç tane habbe meydana getiriyor? Onu geçiyor, hadi bakalım bir zerre yaratsınlar. Bu tayyareyi, bu şu binayı vesaireyi, ortada bir malzeme var da ondan yapıyorlar. Hadi o malzemeyi kendileri yapsın bakalım, bir zerre yapsınlar. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani bir atom, bir bilmem efendim maddenin en küçük parçasını yapmaları mümkün değil. Küçücük bir şeyi yapmaları mümkün değil. Mevcut malzemeyi değiştirip tuğla oldu mu insan duvar yapar. Üst üste koyarsın, haşla tuğla olur. Ama hiçbir şey yokken yap duvarı bakalım. Çölde kaldın, duvar yapacaksın. Yap, yapamazsın çünkü tuğla olmayınca olmuyor işte. Onun gibi yani. Hadi bakalım zerre yaratsınlar diyor. Allah-u Teala bu zerreyi nasıl yaratmış? Küçücük ama zerre. Yani gözle görülmüyor, mikroskopla görülmüyor filan de ancak işte artık ilmi usullerle nasıl seziliyorsa öyle seziliyor. Küçüğün küçüğü bir zerre. Fakat Allah-u Teala Hazretleri o küçük zerreyi yaratmak için nasıl bir usul kullanmışsa o zerreyi değiştirmeye kalktığı zaman insanoğulları öyle büyük bir enerji ortaya çıkıyor ki dağ taş havalara uçuyor. Yani o küçük zerrenin düzenini bozduğun zaman efendim onu başka zerrelerin efendim şeyleriyle elektronlarıyla bombardıman ettiğin zaman çekirdek parçalandı mı o küçücük zerre, gözle görülmesi mümkün olmayan küçük zerre parçalanı verdi mi karışıyor ortalık. Karmakarışık oluyor, bakıyorsun bir ada havaya uçmuş. Koca bir dağ tarumar olmuş. Yani fizikçiler diyorlar ki bunun böyle içinden bu kadar enerji çıkması için, yapılması için o kadar enerji lazım ki bozulunca o kadar dışarı çıkıyor. Bir zerre için Allah-u Teala Hazretleri ne kadar enerjiyi nasıl bir zerrenin içine nasıl sığdırmış? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Tebarekallahu Ahsenül Halikin. Yani varlığın bilme ne hacet küve-i alem ile yeter ispatına halk eylediği bir zerre bile. Allah-u Teala Hazretlerini koca koca kainatları inceleyerek şey yaparak bilmeye ne lüzum var? Onun varlığını ispatı bir küçük zerre bile kafi. Bir küçük zerreye bak, başka bir şeye bakma. Bir yaprak tanesine al, şöyle bak. O yeter. Varlığın bilme ne hacet küre-i alem ile yeter ispatına halk eylediği bir zerre bile. Bir zerre. Hadi bakalım yaratsınlar diyor Allah-u Teala Hazretleri. Vel yahluku şaireten, hadi o koyunlara, atlara, öküzlere, ineklere yedirdikleri arpanın bir tanesini hiç sakınmazlar, önem vermezler, değer vermezler, yere düşer, düşse kimse şey yapmaz, tavuklara saçarlar. Hadi bakalım o arpa tanesini yarat. Bulmuşsun bedavadan, Allah-u Teala bitiriyor. Ondan sonra yiyiyorsun, yediriyorsun, Allah-u Teala Hazretlerine isyan ediyorsun. Ey Ademoğlu, ne kadar zalimsin, ne kadar yanlış yolda. Niye itaat etmezsin, niye yolunca gitmezsin, niye illa böyle isyan yolu tutturursun, kime isyan ediyorsun? Ne geçecek eline? İftihar edenler var yani. Allah'a asi olmaktan sanki böyle iftihar ediyor gibi böbürlene böbürlene dolaşanlar var. قال الله تعالى لا يأتي ابن آدم النذر يا لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قد قدرته ولكن يلقيه النذر إلى القدر وقد قدرته له استخرج به من البخيل فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل Bu hadis-i şerif nezretmek ile ilgili. Nezretmek. Nezretmek ne demek? Şu işim olursa şu kadar şu işi yapacağım, bağışlayacağım filan diye bir şeyi vaat etmek demek. Mesela adam gemiye biner. Bir fırtına çıkar. O fındık kabı gibi sallanıyor. Ya ben de medeniyet var sanıyordum. Efendim artık bu medeniyette bir şey olmaz diyordum. Kocaman gemi bir ucundan öbür ucuna bilmem ne kadar da ancak yürürsün. İçinde yüzme havuzları var bilmem efendim 9 katlı 15 katlı bilmem asansörle iniliyor çıkılıyor. Koca gemi bu gemi de böyle okyanusta böyle tehlikeye düşer mi? Düşer ya. Esmeye başladığı zaman rüzgar bir burnu dalıp bir arkası dalmaya başladığı zaman kaburgaları ortada kalıp da dalganın çatırlamaya başladığı zaman başlarlar aman yarabbi aman yarabbi demeye. Bakarsın herkes halis mühlis Müslüman olmuş. De'avullaha muhlisine lehüddin. Halis mühlis bir şekilde başlarlar Allah-u Teala Hazretlerine ibadet etmeye, efendim yalvarıp yakarma. Bizim burada bile lodoslu bir havada Kadıköy vapuruna bineyim. Bak o boyalı kadınlar filan ne kadar dindardır. O açık saçık gezen kadınlar filan. Hepsi o fatihalar, ihlaslar, efendim kulhuallahu ahadler bilmem neler. Dudaklar böyle tıpır tıpır tıpır tıpır kıpırlanır. Herkes dua eder. Neden? Can pazarı. Can pazarı. Ölürse o şakaya gelmiyor tabii. Gemi batıverse dalgaların içinde. Olmadı mı? İzmit'ten karşı tarafa geçerken fırtına oldu ve 300-400 kişi işte iki karış yani. İki sahil. Hem de engin açık denizde değil, gemi battı gitti. Allah'ın takdiri gelince bizim evin zili bozulmuştu. Tornavideyi elime aldım, zili yapmak üzere şeydeyim. Bir tıngırtı koptu havada, böyle belli bir madeni şey başka bir şeye çarptı. Döndüm baktım Ankara'da. Baktım havada bir şeyler uçuşuyor. Bir şey de böyle evlerin üstüne doğru düştü. Meğer havada iki uçak çarpışmış, meşhur duymuşsunuzdur. Efendim uçak geldi Ulus'ta tam GİMA'nın üzerine yanına düştü. Düştüğünü gözlerimde gördüm böyle uzaktan. Bir kara duman çıktı, bir alev çıktı. Artık gerisini gazetelerden okuduk. Neler neler olmuş. Yani dükkanının içinde alışveriş yaparken, hanın üçüncü katında büroda çalışırken, ne çeşit şekillerde ölüm yakalamış. Hiç insan düşünür mü hanın üçüncü katında başına bir hal geleceğini? Kimisi efendim dükkandaymış, ezan okunmuş, camiye gitmiş, dükkana düşmüş, kurtulmuş. Kimisi başka yerdeymiş, oraya gelmiş, başının üstüne düşmüş. Nasıl takdir? Kimi seçmişse eceli olanı oraya getiriyor, eceli olmayanı oradan uzaklaştırıyor. Yandı, yakıldı, oldu. Şimdi hasılı böyle bir gemide falan bir sıkıntı oldu mu herkes dindarlaşır. Başlarlar. Ya Rabbi eğer buradan sağ salim kurtulursam nezrim olsun bir kurban keseceğim. Dağıtacağım fukaraya. Ben askerlik yapıyorum şeyde bir kıtada adını söylemeyeyim. Alay komutanımız Allah ıslah etsin. Çağırdı beni. Yani ıslah etsin deyişim içki falan içer şey yapmaz böyle namaz falanla ilgisi yoktu. Asteğmenim dedi, buyurun komutanım dedim. Bizim alayda dedi, şey çok oluyor dedi. Trafik kazaları çoğaldı dedi. Bunun çaresi nedir? Bilmem efendim dedim. Diyorlar ki dedi, kurban kesilirse iyi olurmuş. Her kanına da böyle parmağı banacakmışsın. Her cibin ön tarafına bir parmak kan sürecekmişsin. O zaman kaza olmamış. Efendim öyle bir şey duymadım ben. Ama dedim, tabii Allah-u Teala Hazretleri kazaları yapan Allah-u Teala Hazretleri. Yaptıran. Efendim, mümkündür ki bir kurban kesersin, onu fukaraya dağıtırsın, o fukaranın duası bereketiyle mümkündür, affeder. Efendim, belki olmaz bile. Peki dedi, seni görevlendiriyorum dedi, iki tane kurban al dedi. Ondan sonra sakın dedi, askere verme dedi. Çünkü askerin arkasında devlet gücü var dedi. Parası, maaşı, yemesi, içmesi garantili. Kasabadan fukarayı bul, onlara ver dedi. Başına komutanı dedim. Gittim. Kestirdik. Müftü Efendi'ye gittik. Buranın en fakir insanları kimlerdir? Dağıttık etleri filan. Neticede efendim geldik. Tamam komutanım görev yapıldı dedik. Askerlik çağımızın eski hatıraları bunlar. Şimdi yani insanın böyle bir sıkıntı olduğu zaman aklına geliyor o zaman şey. Allah-u Teala Hazretlerinin şeyi. Nezir eder bir şeyi. Vaadim olsun, ahdim olsun ki bu işten kurtulursam şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Bak Peygamber Efendimiz'in naklettiğine göre ne diyor? Kâle Allah-u Teala. Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki La ye'ti ibn-i Âdem'en nezri bir şeyin lem ekun kad kaddertuhu. Nezir, Adem oğluna benim takdir etmediğim bir şeyi kazandırmaz. Velakin yulkihin nezru ilel kaderi. Fakat nezir onun takdir ettiğim şeye yönelmesine sebep olur. Estahricu bihi minel bahilin. Böylece ben cimri kuldan hayır yapmayı çıkartırım. Hayırı çıkartırım, elinden aldırtırım. Feyü'tini aleyhi, manem yekün yü'tini aleyhi min kabli. Sıhhatli durumdayken vermeyeceği şeyi böylece verdirtir, diyor. Tabi iyi kul, başı dara gelmeden Allah'a iyi kulluk eden kuldur. Başı dara geldiği zaman herkes bir çare arar. O mertlerin işi değil. Mertlerin işi, sıkıntıda olmadan da Allah-u Teala Hazretlerinin nimetlerini düşünüp ona iyi kulluk etmektir. Allah cümlemize öyle Yahudi bezirganı mantığı şey yapmasın. Efendim, şu sıkıntım var, şunu vereyim, o sıkıntıdan kurtulayım. Bezirganlık yani. Öyle değil. Allah'a halis muhlis kulluk yapmayı, Allah-u Teala Hazretlerine halisane bir şey karşılık beklemeden bir şeyi yaptırmak için ücret verir gibi karşılık şey yapar gibi değil de ona sevgimizden kulluğumuzun gereği olduğu için yapmak nasip etsin Allah ibadetleri. Birisine demişler ki efendim biz seni rüyada görüyoruz. Sen demişler cehenneme atılacaksın, yanacaksın diye görüyoruz. Olsun demiş. Yani ben cennet için, cehennem için amel etmiyorum ki. Ben Allah'a kulluk etmekle vazifeliyim. Nasıl isterse öyle yapar. Ve inşa'e ahyani ve inşa'e etlefa. Dilerse beni diriltir, isterse telef eder. Hüküm onun, ferman onun. Ben ona öyle yapsın, böyle yapsın diye kulluk etmiyorum ki. Seviyorum kulluk etmeyi. Kulluğun bir borç olduğunu biliyorum, ondan yapıyorum. Yoksa öyle nasıl isterse öyle yapsın. Elbette layıkımdır da ondan cehenneme. Böyle söylemiş, ertesi gün gelmişler, ya biz seni öyle görüyorduk ama değişti demişler. Değişir tabii. Öyle kulluk el kişilerin kulluğu işte. Bir de anlatırlar hikaye, ben okumadım da kulağımda kalmış. İki kişi efendim nehirde kayıkları mı devrilmiş, suya düşmüşler. Efendim birisi biraz böyle günahkarca bir kulmuş, ötekisi de ibadet edermiş filan. Meleklerine emretmiş diyorlar. Yani nakledildiğine göre. Belki bir hadisten filan alınmıştır. Allah-u Teala demiş ki o ibadet eden kulun canını alın. Boğulsun o. Öteki günahkar kul kurtulsun. Demişler ki ya Rabbi bu ibadet ederdi. Bu da günahı vardı. Niye böyle? O ibadet ederdi ama başı dara gelince ibadet ederdi. Bu da başı dara gelmeden her zaman bana arada sırada yalvarır, yakarır, kusurumu biliyorum der, itiraf eder de düzelmeye azmederdi diye böyle naklederler. Artık mana doğru sözün şeylerini bilmem. Yani iyi kul, iyi insan Allah-u Teala Hazretlerine hasbeten, halisane, muhlisane öyle ibadet eden kimsedir. Bir hadis-i şerif daha okuyacağım, ondan sonra derse son vereceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh'ın Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kâlallahu teâlâ İzâ tekarrabe ileyyel abdu şibren tekarrabdu ileyhi zira'an ve izâ tekarrabe ileyyel zira'an tekarrabdu ileyhi ba'an وَإِذَا اَتَانِي مَشْيَنْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً Bu çok meşhur bir hadis-i şeriftir. Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki, diyor Peygamber Efendimiz, اِذَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ الْعَبْدُ شِبْرًا Kulum bana bir karış yaklaşırsa, Takarrattu ileyhi zira'an. Ben ona bir arşın yaklaşırım. Yani karış nerede, arşın nerede? Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana ve izâ takarrabe ileyhi zira'an. Bana bir arşın yaklaşırsa takarrattu minhu ba'an. Ona bir kulaç yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. En daha fazla. Ve izâ etani meşyen, bana yürüyerek gelirse ben ona hervele eteytuhu herveleden koşarak giderim. Şimdi bu sözlerin manasını açıklayalım. Allah-u Teala Hazretleri mekandan münezzeh. Bilemeyiz Allah-u Teala Hazretlerinin zatını, bilmemiz mümkün değil. Allah-u Teala Hazretleri şuradadır dese bir insan, bir cahil, orada olunca bu tarafta olmaması lazım. Ama her yerde hazır ve nazır olduğu için şuradadır diyemeyiz. Denmez yani. Doğrusu öyle dememektir. Şimdi mekandan münezzeh ama bana bir karış gelirse ben bir arşın gelirim diyor. Sanki iki mekandaki iki cismin birbirine yaklaşması gibi söylüyor. Neden? Bizim aklımız alsın diye. Biz insanoğulları bilgileri küçüklüğümüzden beri duya duya, göre göre, tuta tuta, yoklaya yoklaya öğrenmişizdir. Bizim dünyamızdaki şeyler bizim küçüklüğümüzden, bebekliğimizden beri yoklaya yoklaya bulduğumuz şeylerdir. Biz bu yoklaya yokladığımız şeylerin dışındaki gerçekleri kolay anlayamayız. Nasıl anlayamayız? Mesela anadan doğma bir insan kör olsa, hiç görmedi gözü. Bu kimseye söyle bakalım, yeşil ile kırmızı arasında ne fark var? Anlatamazsın. Nasıl anlatacaksın? Renk diyeceksin, renk ne demek diyecek. Yeşil diyeceksin, yeşil ne diyecek. Kırmızı diyeceksin, kırmızı ne diyecek. Anlatabilir misin? Görmeyene anlatamazsın. Onun için bilinmeyen şeyleri bilmeyenler kolay anlayamazlar. O zaman çare nedir? Benzeterek anlatırsın. Benzeterek anlatırsın. Şimdi Allah-u Teala Hazretlerinin de Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bize meseleleri anlatmak için böyle buyuruyor. Mesela diyor ki, ey iman edenler, ben size hayırlı bir ticaret tavsiye edeyim mi? Ne ticareti? Hani hangi mal alınacak, hangi mal satılacak? Öyle mal değil. Tü'minune billahi ve resulihi. Allah'a ve Resulullah'a inanırsınız. Ve tücahidune fî sebilillahi bi envalikum ve enfusikum. Malınızla, canınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Zâlikum hayrul lekum in kuntum ta'lemûn. Ticareti söylüyor. Yani iman edeceksin, malla canla cihad edeceksin. Onun mukabilinde Allah-u Teala Hazretleri razı olacak, hoşnut olacak, cennetini verecek. Sanki bir ticarete benzetiyor bu işi. Sanki hani para veriyorsun, mal alıyorsun, başka mal veriyorsun, başka mal alıyorsun gibi ticaretle anlatıyor. Çünkü Arap tüccar. Yemen'den kervanlarla malları alıyor, Şam'da satıyor. Maldan alıyor, Şam'dan alıyor, Yemen'de satıyor. Ona alışmış, onunla anlatıyor. Burada da bizim bildiğimiz şeyle anlatıyor. Hani bir karış deyince herkes bilir. Şöyle eli gözünün önüne gelir herkesin. Arşın deyince herkes bilir. Kumaşı ölçtüğü, uzunluk ölçüsü diye. Kulaç deyince herkes bilir. Buradan çıkan mana ne? Kul bana biraz yaklaşma gayreti gösterirse, yani bana iyi kulluk etmeye yönelirse, tevbe ederse, iyiliğe yönelirse, ben ona çok daha fazla lütfederim demek. O az bir şey yapar, ben ona fazla fazla lütfumu, keremimi, rahmetimi ihsan ederim, saçarım demek. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarım, koşarak gelirim. Yani o bana kavuşmak için, benim rızamı elde etmek için ufacık bir gayret, bir kıpırdanma gösterirse ben onun fazlasıyla ona lütuf kapılarımı açarım da umduğunu fazlasıyla ona ihsan ederim. Deminki hadis-i şerifte de geçmedi mi ki biri 10 veriyordu, 700 veriyordu. Keremi öyle. Onun için şairin birisi demiş ki, Allah sevabı için paha istemiyor. Baha istemiyor. Bedel istemiyor. Bahane istiyor. Sen bir bahane şey yap, onu bahane etsin, şey yapacak. Yani bir bahane bulunca lütfunu bol bol ihsan ediyor. Onun için bize düşen bu gafleti bir tarafa bırakıp Allah-u Teala Hazretlerine yönelip Allah-u Teala Hazretlerine efendim itikadımızı tam böyle bağlayıp hüsnü zannımızı yöneltip Allah-u Teala Hazretlerinin lütfuna muntazır olmaktır. Allah-u Teala Hazretleri böyle yapan kullarına onların gayretleri ile kıyas edilmeyecek kat kat fazla lütuflarını ihsan edecek. Bir hadis-i şerif daha okuyacağım, böyle bitireceğim. Kâle Allahu Azze ve Celle, Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki, Muaz İbn-i Cebel'den bu. Demin Muaz adını söylediğimiz için bu hadiste okuyacağım. Hasan ve sahih bir hadis-i şerif. Kâle Allahu Azze ve Celle, Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ki, diyor Resulullah Efendimiz, El mütehâbûne fî celâli, lehum menâbire min nûrin, yagbituhumun nebiyyûne ve şühedâ. Lehum menabiru min nurin yagbituhumun nebiyyüne ve şühedâ. El mütehabbirne fî celâli. Birbirleri ile dostluk edenler, birbirlerini sevenler, birbirleriyle ahbaplık kuranlar, muhabbetleşenler birbirleriyle, birbirlerini Allah niçin fî celâli? Bana olan hürmetlerinden, bana olan saygılarından dolayı Allah-u Teala Hazretlerinin hatırı için ona olan imanlarından, saygılarından dolayı birbirini seven kullar. Yani Yunus Emre diyor ya, yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Yaradanın hatırı için yaradandan ötürü birbirini seven kimseler. Ne olacakmış bakalım? Allah rızası için, yani ahiret kardeşliği eden demek. Birbirini Allah için seven kimseler demek. Dünya menfaati için değil. لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورِ Onların nurdan minberleri olacak. Nurdan minberleri olacak. Nerede? Mahşer yerinde. يَغْبِتُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ Peygamberler ve şehitler bile onları gıpta edecekler. Dikkat edin, peygamberler ve şehitler bile. Peygamberler Allah'ın en seçkin kulları. Şehitler de Allah-u Teala Hazretlerinin hesap görmeden, hesap sormadan cennetine dahil edeceği, haklarında çok büyük müjdeler vermiş olduğu sevgili kulları. Onlar gıpta edecekler. O birbirini Allah için seven kimseler o nurdan minberlerin üstünde şöyle oturmuşlar. Yani özel ikram görüyorlar. Başka insanlar mahşerin dehşeti içinde sıkıntıdalar iken onlar nurdan minberlerde böyle yüzleri nur, elbiseleri nur, oturdukları yer nur, pırıl pırıl şehitler ve peygamberler bile gıpta edecek bir durumda olacak. Nedir bu? İnsanların birbirlerini Allah için sevmesinin mukabili. Dünya menfaati için değil, para alacağım diye değil, nüfuzundan istifade edeceğim diye değil, Allah rızası için. Ben onu seviyorum. Neden seviyorsun? Allah için seviyorum. Yaradandan ötürü. Yaradandan ötürü. İşte bunu sağlamak lazım. Madem böyle peygamberler ve şehitler bile gıpta ediyormuş, hadi bakalım arayın tarayın bir hafta sonra gelin. Nasıl oluyormuş bu? Allah için birbirini sevmek, Allah için ahbaplık etmek. El-mütehabbine fi celali. Nasıl oluyorsa bunu buldunuz mu? Tamam. İş bitmiş oluyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi nevm-i gafletten ikaz eylesin. Amin. Sevdiği, razı olduğu bir ömür nasip eylesin. Amin. Sevdiği, razı olduğu mesut, bahtiyar kullar olarak kendisine kavuşmayı cümlemize nasip eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakka Hamdih. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve ihtina ve vefekna ilel hakkı ve ilen necati ve ila tarik-i müstakim. Bi hürmeti Habibikel Kerim. Allahümme belliğ ve evsıl sevabe ma kara'nahu ve nura ma televna. Ba'del kabuli minna bil fadli vel ihsan. Hediyeten vasileten ila ruhu seyyidina ve senedina. Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ila ervahi alihi. Ve ezvacihi ve evladihi ve sülaletihi ve ashabihi ve etbaihi ila yevmiddin. ve bellegillâhümme ilâ ervâhi cemî'i enbiyâike ve rüsulike ve evliyâike ve etkıyâike ve sulahâike ve asfiyâike ve ehli taatike ve etbâihim ve ilâ ervâhi küllüm min sâdâtina ve meşâyihina sâdâtu turukul aliyyetin nakşibendiyyeti ve el-kâdiriyyeti ve el-kübreviyyeti ve sühreverdiyyeti ve el-ceştiyyeti ve sâilu turukul sahihatil aliyye min es-sahâbetil kirâm min Ebi Bekir'in Sıddîk ve Ali'nin el-Muttazâ rıdvanullâhi aleyhim ecmain bittesessülü vel ittisâl ilâ ruhu şeyhina ve üstâzina ve mürebbina el-hâfız el-hâc el-seyyid Muhammed Zahid İbni İbrahim el-Burusevi ve ilâ ervâhi sâil el-hulefâi ve tâbi'in vel mensûbîne vel mürîdîne vel mühibbîn kaddesallâhu esrârahumul aliyyeh ve bellegillâhumme ilâ ervâhi âbâina ve ümmehâtina ve ihvanina ve ahavatina ve ecdadina ve ceddatina ve sair astıkaina ve ahbabina ve esatizina ve astıkaina ve men lehu hakkun aleyna ve men vassana biddua'il hayr ve bendeillahümme ila ervahi ashabil hayrati vel hasenati ecmain ve ila ruhi İskender Paşa khassa ve ila ervahil medfunine civare mescidi ve ilâ ervâhi müezzinîhi ve hutabâihi ve immetih ahsin âkıbetenâ fil umûri küllehâ esrâri sûretil Fâtiha.